Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Ağustos Cuma, yıl 2011, ay 8, gün 224, Hızır 99. 1432, Hicri Ramazan 12, 1427, Rumi Temmuz 30. İstanbul için iftar vakti 20.17. Yağmur. Şair be, köprünün Beylerbeyi kavşağında Asubay durağında indim otobüsten. İleride siyah önlüklü bir çocuk. Yanaştım parmaklığa, çökmüş ağlıyor. Yaraşır mı ağlamak dedim. Delikanlı adamsın sen. Sen dedi gözlerini yumruğuyla silip. Tükenmez kalemini kaybetsen ağlamaz mısın? Can Yücel. Günün tarihi. 12 yıl önce bugün 12 Ağustos 1999'da şiirin canlı atar damarı şair Can Yücel İzmir'de vefat etti. 1926 yılında İstanbul'da doğan şair Can Yücel, konservatuvar ve köy enstitüleri kurucusu, Milli Eğitim Bakanı yazar şair Hasan Ali Yücel'in oğluydu. 10 yaşında şiir yazmaya başlayan şair Can Yücel'in 14 kitabı yayınlanmıştır. 56 yıl önce bugün 12 Ağustos 1955'te Hitler'in iktidara gelmesiyle vatandaşlıktan atılıp yurt dışına çıkartılan Thomas Mann İsviçre'de öldü. 50 yıl önce bugün 12 Ağustos 1961'de İstanbul yakasında son tramvayda seferden kaldırılmıştı. Bu nedenle bir tören yapılmış, halk o gün şehirde parasız olarak istediği yere gitmişti. Yemek listesi gün 224. Sebze çorbası, karışık dolma, zeytinyağlı barbunya, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. And worry my pet, you just talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about people you can make me scream. You just talk too much. Talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about people you can make me scream. You just talk. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi de başladı. Ve hatta bir haftanın son Açık Gazetesi de diyebiliriz. Önümüzdeki hafta tatildeyiz. Çünkü evet, Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. You talk too much, fazla konuşuyorsun, beni kahrediyorsun diyen Joe Jones'du. You talk too much adlı şarkıda dinlediğimiz New Orleans'in önemli müzisyen ve şarkıcılarından biri Joe Jones. 1926'da bugün doğmuştur Louisiana'da, New Orleans'de. 2005'te hayata veda etmişti. Yoksa ölmeseydi bugün 85 yaşında olacaktı. Onu da bu şekilde anmış olduk. Günaydın Joe Jones diyerek. Evet. Bir özet geçecek olursak dünyanın sonu haberleriyle başlamamızda fayda olabilir tekrardan. Onları sonda verseydik de diğer haberlerin anlamı kalsaydı aslında. Bu perspektiften bakınca daha da iyi olacak. Dün de böyle yapmıştık zaten. 27 ayrı dünyaya ihtiyaç olacağı açıkça ortaya konmuş durumda yeni araştırmalarla. Bayağı ciddi kuruluşlardan gelen dünyanın en önemli bilim insanlarından bir grupta açık bir mektup yazdılar geçen hafta. Ve Başkan Obama'ya Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri dünyanın sonunu getirecek merkezde bulunuyorlar, eksende ve lütfen bu şeye onay vermeyin dediler Başkan Obama'ya. Onay verirseniz işimiz tamamen bitebilir dediler. Onunla başlayabiliriz, ona bakarız. Arkasından da gazetelerden Britanya'da da çok acayip şeyler olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere'deki isyanların sonucunda Cameron, İngiltere'de yaşanan yağma ve kundaklama olaylarının ardından olağanüstü önlemleri koymaya hazırlanıyor. İngiltere'de bir, Britanya'da bir OHAL durumu. OHAL durumu olacak. Hatta bir gelişme yolunda ülke. Üçüncü dünya eskiden derlerdi diktatörlüğüne doğru bazı adımlar atıyor. Yani sokağa çıkma yasağı, sosyal yardımlardan men, olayları, orduyu kullanmak, yüzleri zorla açtırmak ve bazı sosyal paylaşım sitelerinin kapatılması filan var. Neyse, ona da bakarız. Arkasından da Suriye vaziyetleri var. Suriye'de de hem şey devam ediyor, diz çökmeme günü tekrar. Durmadan insanlar öldürülüyor ve bugün de kitle gösterileri bekleniyor. 10 kişi ölmüş durumda Kuseyir ve Derzor'da. Ona karşı girişimler de olacak. Bu arada Suriye'de bir orman yangını var. O da Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı önlem alındı diyor ama ne yapılabilir bilmiyorum. Suriye'ye de yardım etmek gerekebilir orman yangınına karşı. Afganistan'da yine 5 NATO askerinin öldüğü haberi geldi. Ağustos ayı içinde öldürülen NATO personeli sayısı 51'e çıkmış Afganistan'da. Evet. Tutuklamalar da var. Andıç davasında bir tutuklama daha var. 5 eski özel harekat polisinin tutuklanması haberi var. Şike'de büyük gün pazartesi var. Onu da konuşacağız. Ama galiba federasyon ligden düşürme ve puan silme konusunda mahkeme kararını bekleyecekmiş. Sızan haberler böyle. KCK davası da dünya literatürüne girecek bir dil davasıdır diyor avukat Ergin Cinmen. Ondan da bahsedebiliriz belki. Şey de ilginç. Şike ile ilgili bir de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başbakana gittiğini, kimi istiyorsan söyle dediği, federasyon başkanı için Mehmet Ali Aydınlar mı olsun Mahmut mu diye konuştuğu da haberleri de var. Bu da sızma durumu var. Bayağı. Böyle bir şey varsa tahminen hani Türkiye'nin milli takımlar düzeyinde de FIFA tarafından men edilmesine kadar gidebilir iş. Çünkü öyle spora siyaset karıştırmaya pek hoş bakmıyor FIFA. Yani en azından böyle apaçık siyaset karıştırmaya diyelim. Bunu ayrıca da bence tartışmalıyız çünkü ya Yıldırım, bu söylen bu kayıtlar, üç ihtimal var bence. Ya kayıtlar tamamen gazetelere yanlış bir şey, doğru değil bütün bunlar. Ya doğruysa eğer Aziz Yıldırım yalan söylüyor, uyduruyor. Ya da o zaman siyasete, spora doğrudan müdahale eden bir başbakan var. Her üç ihtimali de düşünmek bile istemiyorum. Tatile gitmek en iyisi diye düşünüyorum. Gezegenime çekileceğim ben. Ayrıca özel harekatçılardan, tutuklananlardan biri çeşitli gazetecilere de iddialar doğru mu sorusuna sen rahat ol, kafanı yorma şeklinde cevaplar verdikleri de çeşitli gazetelerde var. Rahat bir durum. Rahatlığa tavsiye ediyorlar bizi. Rahatlığa yöneltiyorlar diyeyim daha doğrusu. Rahat etmek için bir başka sebep daha var. Rahatsız olmak için daha doğrusu, tam tersine. Bugünkü Argos gazetesinin de manşetinde bundan 160 gün sonra 19 Ocak 2012'de Hrant Dink suikastıyla ilgili bugüne kadar bulunabilmiş en önemli ipucu da ortadan kalkmış oluyor. Çünkü silinecekmiş kayıtlar 160 gün sonra. Suikastin gerçekleştiği gün ve saatte cinayet mahallinde hiç konuşma yapılmadığı, kayıtlı cep telefonu konuşmadığı söyleniyor. Eğer TİB vermezse bu kayıtları, o zaman GSM operatörlerinin lisansının da, ya GSM operatörlerinin lisanslarının iptal edilmesi gerekiyor ya da, yani çok enteresan. 5 yıl boyunca tutulur deniyor kayıtlar. 2007 yılında işte İstanbul'un en işlek caddelerinden bir tanesinin en hareketli olduğu saatlerden bir tanesinde o bölgede hiç konuşma olmamış olmasına inanmamız, işte ona da kafamızı yormamamız ve rahat etmemiz bekleniyor. Evet, bugünkü konu, özet bu. Konunun özeti aynen bu. Rahata alışacağız diye korkuyorum sadece. Peki, dönelim. Bu arada Deniz Feneri'yle bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ikisinin de tutuklandığını da söyleyelim. Bir de Aydın'da 9 köyde içme suyunda arsenik var. Trabzon'dan da Sürmene'den de 1000 kişinin hastanelere gittiği ama o da işte bir enfeksiyon durumu olduğu söyleniyor. İşte kuluçka süresi uzundu. O yüzden birçok insan üste gelmeye başladı şeklinde açıklamalar vardı. İlk açıklamalar vardı. Rahat olun diyorlar yani. Yok, öyle bir şey dememişler orada en azından. Ama bildiğim böyle, kadarıyla. Böyle bir çıkarım yapabiliriz. Evet, rahat olma temasına dönelim. Başa dönelim. Dünyanın son haberleri, hakikaten The Interpress Service'ten Stephen Lee. Acayip dünyaya hoş geldiniz diye bir yazı kaleme almış, bir derleme. Ve konumuz 20, yani bundan 8 gün sonra başlayacak olan Ağustos'un 20'sinde biz tatilden döner dönmez sit-in dedikleri oturma grevi eylemi, sivil itaatsizlik, iklim tarihinin en önemli sivil itaatsizlik eylemi gerçekleşecek. Amerika'nın, Kanada'nın önde gelen yazar, çizer, bilim insanı, akademisyen, profesör ve aktivist, Kızılderili lideri filan, hepsinin kendilerini tutuklatma, aralarında belki de yaşları da tutmayan küçüklerinde olabileceği belirtiliyor. Bunu size yansıtmaya çalışacağız. Son derece dünyanın, hepimizin, yani özellikle şimdi yaşayan dünyanın gençlerin ve onların çocuklarının, yani bizim, benim yaşımdakilerin de torunlarının ve doğmamış kuşakların hayatını birinci derecede ilgilendiren bir konu bu. Hafife alınacak gibi değil. Yani bu aslında doğmamış çocukların veya kuşakların sorunu gibi yansıyordu bundan birkaç yıl öncesine kadar ama öyle değil artık. Hani bu geri besleme noktaları, bu devrilme noktaları bir bir devreye girdikçe veya aşıldıkça artık mevcut kuşakların da derdi haline geldi. Doğrudan hayatı etkileyecek boyuta gelmeye başladı iklim olayları. İşte sadece öyle mi değil mi şeklinde bir geveleme durumu var gibi gözüküyor. Valla dünya çapında ünlü 20 bilim insanı, aralarında NASA'dan James Hansen, Carnegie kuruluşundan, institution'dan Ken Caldera, Scripps Oceanography Enstitüsü'nden Ralph Keeling ve Woods Hole Araştırma Merkezi'nden George Woodwell'in de bulunduğu çok 20 önde gelen kalbur üstü bilim insanı Başkan Obama'ya bir mektup yazdılar. Biz iklim değişikliği ve onunla bağlantılı alanlarda çalışan araştırmacılarız diyorlar ve size yazdığımız bu mektup daha önce size gönderilmiş olan şikayetin bir devamını sağlamak. Seslerimizi onlarınkine eklemek. Kim onlar dedikleri? Yerli reisleri, dini liderler, ki çok sayıda dini liderden de şey geldi. Bütün diğer çevreyle uğraşan aktivistleri, biz de sesimizi ekliyoruz. Şunu istiyoruz. Keystone XL diye adlandırılan petrol boru hattı Kanada'nın bitumenlerinden, yani katran kumullarından gelen şeyi durdurmanızı istiyoruz. Muazzam bir karbon kaynağı oluşturuyorlar ve hiçbir anlamı yok ama bunu çıkartmanın. Çok büyük bir enerji gerekiyor bunu çıkartmak ve rafine etmek için. Gerçekten anlamı yok. Yani söylüyorlar onu da tabii. Şu anlamda anlamı yok. Enerji ihtiyacını karşılama açısından bakıldığında da hiçbir anlam ifade edilmiyor. Çünkü muazzam bir enerji zaten gidecek onun çıkarılması ve rafine edilmesi için. Ayrıca da çevreyi tamamen yıkacak bulunduğu, çıkarıldığı yere. Bunun üzerine de daha da eklenecek şey şu: bütün bu konvansiyonel fosil yakıtlarının üstüne çocuklarımızı, torunlarımızı sonuçlarını asla kontrol edemeyeceğimiz, kontrolden çıkmış bir iklim değişikliği sistemine mahkum edecekler. Bunun bir anlamı yoktur. Yani böyle bir petrol boru hattı sistemini pratikte, hayatta garanti edecek bir yoğun, bu kaynağın yoğun bir şekilde çıkarılmasını garanti edecek bir sistemi kurmanın hiçbir anlamı yoktur. Diğer büyük muazzam kömür madenleri ve petrol kaynakları geçmişte de açıldığı zaman ne kadar dünyanın iklim sistemine zarar vereceklerini hakkında fazla bir fikrimiz yoktu ve o okyanuslara. Şimdi biliyoruz. Artık bilim dünyası bunu bilmemize yol açtı. O zaman bildiğimize göre de hemen alternatif enerji biçimlerine geçmemiz, acilen geçmemiz ve bu kumulları, kumul petrollerini, katran kumul petrollerini tamamen yer altında bırakmamız kesin bir zorunluluk olarak gözüküyor. Ağustos için, Ağustos'un 20'sinde başlanacak şeylere bizim de böyle hissedenlerin de katılacağını umuyoruz diyorlar. Demek ki bu açık mektup yazan, önde gelen dünya çapındaki insanlar da katılacak diye yorumluyorum ben bunu. Tutuklanma eylemine. Yani Hansen'ı biliyordum ama diğerlerini ve eğer bu petrol boru hattı inşa edilecekse bunun ulusal çıkarımıza uygun olduğunu söylemeniz gerekiyor. Ama biz bilim insanları olarak kendi kurumlarımız adına değil, kendimiz adına konuşuyoruz. Kategorik olarak şunu net olarak söyleyebiliriz ki ulusal çıkara uygun değildir. Aynı zamanda gezegenin çıkarlarına da uygun değildir diyor diye mektubu yazmış durumda. İşte sonuna kadar sabırla bekledim. Mektupta eksik olan bir şey var. Hani zaten bir işe yaramaz vesaire gibisinden yargılar var, hükümler var ama bir kar faktörü mesela göz önüne alınmamış fazla. Ama bunlar bilim insanı, onu öyle bir yandan siyaset bilimci değil ki. Elbette ama hani bir itiraz edilecekse, bir işe yaramaz noktasından itiraz edilecekse onu da bence göz önüne alınması gerekirdi bir faktör olarak. Çünkü orada gözetilen her şeyden önce kar faktörü. Çünkü Kanada onları o boru hattını inşa ederek de kendi petrolünü ihraç etmiş olacak. Tabii, çıkarttığı ama satmış olacak. Bu şimdi ben şirket. Onların adına konuşayım. Hiç haddim olmadan. Bu onların sorunu değil. Dünyadaki iklimle uğraşan ve atmosfer bilimleriyle uğraşanların, Michael Oppenheimer falan var, aralarında çok yakından takip ettiğimiz insanlar var. Onların olamaz da sorunu. O konuda konuşamazlar. Yani ekonomi, politik ya da herhangi bir siyasi analiz yapmak durumunda değiller. Onlar sadece bu sonucun, bu petrol şeyinin iklime nasıl etki yaptığının ve bunun neden önlenmesi gerektiğini, bilimsel olarak mantığı olmadığını açıklamak zorundalar. Ve biz de ayrıca sesimizi de aktivistlere, diğer karşı çıkanlara da eklemek istiyoruz kendi açımızdan diyorlar. Bence naçizane. Evet ama bu mektup öyle bir mektup değil. Yani bilimsel olarak bir açıklama getiren mektup değil. Neden geçersiz olduğunu veya gereksiz olduğunu veya bir faydası olmayacağını boru hattının açıklayan bir şey. Evet. Bu bilim insanları yanlarına bir tane de ekonomi politik alanında çalışan bilim insanı alıp böyle ufak bir bölümde ekleyebilirlerdi. Bence mektuba, hani mektup kötüdür anlamında söylemiyorum, bu iyi ama bir eksik tarafı var bence. Katılmıyorum, rahat ol. Hazır ol da bekliyorum ben bugün. Benim bugün gördüğüm en, yani bugüne kadar gördüğüm en aslında etraflıca yazılmış özlü mektup bu. Yani bilim dünyası bundan ötesini söyleyemez. Kendi bulundukları pozisyondan bence yapılmış en önemli çıkışı yapıyorlar. Bence kendi kapsamlarını daraltmaya gerek yok. Bu arada başka şeyler de var bu iklim değişikliği meseleleriyle ilgili. Bir taraftan böyle bir kampanya yürütülürken, böyle dikkat çekilmeye çalışılırken, öteki taraftan da çok ciddi bir karşı kampanya yürütülüyor. İşte büyük televizyon kanalları falan, Fox gibi, onun da Fox kanalında işte Murdoch İmparatorluğu'nun bir parçası olduğunu söylemek gerekir. İşte böyle aslında bilim dünyasında aksi çoktan kanıtlanmış bazı makalelere atıfta bulunarak işte iklim değişikliği aslında insan yapısı değildir falan gibi belgeseller yoğun bir şekilde şu anda yayınlanmaya başlandı tekrar. Asıl bir de başka bir şey var. Bir de reklamı var, onu gördün mü? Yok, görmedim. Kanada petrolü etik petroldür diyorlar. Ahlaki petroldür. Suudi Arabistan gibi kadınların araba kullanmasına izin verilmeyen yerlerden çıkarılmıyor. Bu zaten klasik bir double speak örneği. Yani hani bu hem reklam olsun, gerek şeyde televizyonda yayınlanan programlar olsun. Bu doruk noktası aslında, evet. Artık. Yani etik diyor buna, çünkü Suudi Arabistan gibi yerlerden değil, Kanada gibi medeni yerlerden, kadınların vali bile yapıldığı yerlerden alıyorsunuz petrolü. Çift diyorlar. Konuş veya başka kavramların gerçek hayatta bu kadar belki idea boyutunda saflıktaki tezahürüne rastlamamıştık ama yani çok da rastlanmıyor zaten, hani fark orada ama bu artık o mertebeye sanki erişmiş gibi. Evet, Potsdam Enstitüsü'nden iklimin etkileri araştırmalarından, bu açık mektuba imza koyanlardan biri değil, onlar zaten Amerika'dakiler. Alman iklim bilimci Malte Meinshausen de demiş ki bu petrol boru hattından yakılacak petroller, yani katran kumullarından çıkacak ekstra karbondioksit gazı yüzlerce ve binlerce yıl bu gezegeni ısıtmaya devam edecek. Büyük deniz yükselmelerine yol açacak seviyelerinde, büyük kuraklıklara, sellere yol açacak demiş. Şöyle bir şey var. Dün bununla ilgili bir haber vermiştik. Yani iklim değişikliğinin sonuçlarıyla ilgili ve işte başlatacağı geri besleme süreçleriyle ilgili. İşte bunlardan bir tanesi de kutuplardaki buzulların artık 20 yıl içinde neredeyse ortadan kalkma tamamen yok olma noktasına geleceği gibi bir haberdi. Yine aynı siteden Joe Roman sitesi Think Progress'te başka bir araştırmaya atıf var. Dünkü haberimize destek olarak MIT'de bu Massachusetts Institute of Technology denilen benim ismini asla telaffuz edemediğim şeyde saygın üniversitede yeni bir araştırma yapılmış ve iklim değişikliği üzerine uluslararası panelin, yani bu dünyadaki bu konuda çalışan tüm bilim adamlarını hemen hemen bir araya getiren, görüşlerini bir araya getiren panelin hazırladığı rapordakinden 4 kat daha hızlı eridiği ortaya çıkartmış bir yeni araştırma tarafından. Öyle bir de onlar zaten konsensusla çalıştıkları için, yani mecbur oldukları için, hükümetleri de temsil eden bilim insanları onlar, konsensusa varmak için de en muhafazakar şeyler üzerinde anlaşmaya varmak zorundalar. Biraz da ondan kaynaklanıyor IPCC. Bu gibi doğa bilimlerinde konsensus kelimesi bana biraz çok dikkatli kullanılması gereken bir şeymiş gibi çok geliyor. Çok doğru, ama IPCC'nin kuruluş şeyi uzlaşı, yani konsensus dediğimiz. Uzlaşı, hükümetler arası iklim değişikliği paneli bu şartla kurulmuş. Yani her verinin muhakkak tam bir mutabakatı yansıtması gerekir dediği için oldukça muhafazakar sonuçlar alıyorlar. Yani ben burada oradaki bilim insanları da savunma durumundayım. Kuruluş belgesi öyle. Fakat müthiş bir şey. Yani önümüzdeki 25 yıl içinde bu petrol kumullarına ne kadar yatırım yapılıyormuş biliyor musun Kanada tarafı? 2 trilyon dolar yatırım yapılacakmış dünyanın sonunu getirmek için. Bayağı ilginç bir şey bu. Ve yani mesela 150 milyon ton karbondioksit yılda çıkaracağı, sadece buradan çıkacağı. Petrol zengini Norveç'in sadece 50 milyon saldığı düşünülürse, kıyaslanırsa durumun ne kadar ilginç olduğu görülüyor. 700 binle 800 bin varil. Bu yıvışlı sıvı da değil, bu öyle karışık bir şey. Çıkacak oradan ve merak edenler gidip yani internetten Alberta, işte Tar Sands falan yazarak o bölgenin videolarını izlemeleri de mümkün. Bir daha başka bir şey de izlemekten vazgeçebilirler onu görünce. Mordor solda sıfır kalır yani diyorlar. Ben seyrettim ve yani inanamadım gözlerime. Bizim Didem'e de gösterdim. Kapatın dedi. Çok korkunç Ömer Bey, kapatın dedi. Ciddi söylüyorum, böyle bir şey gerçekleşti. Evet. Evet, durum bu. Onu burada şimdilik bağlayalım ama çok Bill McKibben var 350.org örgütünden. Bunu örgütleyenlerin başında geliyor. Yazar ve dünyaya da anlaşılabilir bir şekilde İlk defa ortaya koyan gazeteci ve yazar. Onun öncülüğünde onunla, Bill McKibben'la, dinleyiciler de yakından biliyor Açık Radyo dinleyicileri, onunla da temas kurup bu gelişmeleri izleyeceğiz. O iki hafta boyunca zaten orada olacak. Öncesini bize anlatacağız. Hatta biz yokken gerçekleştirebilirsek eğer arkadaşımız Gökşen Şahin kendisiyle bir görüşmeyi de devreye sokacak. Bu arada bir şey vereyim, size de müjde vereyim. Burada Texas valisi Rick Perry başkan adayı olmaya karar vermiş. Vermiş mi? Oh. Evet. Hallelujah. Ya, aynen. O da yani dinleyenler hatırlayacaktır. Bu iklim değişikliği konusunda böyle bir şeyin olmadığı pozisyondaki insanlardan biriydi. İşte iklim ve doğa olaylarıyla ilgili mücadele taktiği de insanları bir araya toplayıp Amerikan dua, aşırı din sağı bunu da aşırı dinci sağ da bunu yapıyor. Şirketler şeyimizdir demiş zaten. Başka Mitt Romney adaylardan biri de şirketler halkın ta kendisidir demiş, biliyor musun? Böyle bir açıklaması da var. O da iyi. Bu da güzel bir çift konuş örneği. Bugün böyle gidiyoruz. Tema bu. Ve huzur buluyoruz, rahat oluyoruz. Peki, şimdi bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. 350 is the most important number in the world. We didn't know it a year ago. It's a brand new number. It's the amount of carbon that the scientists tell us is safe to have in the atmosphere. And the trouble is, we're already past it. We're at 387 parts per million and climbing. That's why the ice caps are melting and the seas are rising. Not as a problem, but as an emergency. We have to change, and change fast. And it will be an enormous, enormous help if we get some great participation in Turkey, one of the really important emerging parts of this debate, a place that really could help us. Açık Radyo, şimdi ve burada. Reklamlar. Alo? Bir dakika lütfen. Veriyorum. Değerli dinleyenler, buyurun. Telefon size. Hem de iPhone. 8-28 Ağustos tarihleri arasında bankamatiklerden Facebook kampanyamıza başvurup cebinize gelecek referans kodunu bankamatik Facebook sayfamıza girin, çekilişle iPhone 4 kazanma şansı yakalayın. Ek koşullar ve ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Reklamlar. Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar bitti. We know that now I'll have to go to prison. We know that now that's the reality. But that's just the job that I have to do. That's the role that I face. And many before me have gone to jail for justice. And if we're going to achieve our vision, many after me will have to join me as well. I'll get you. I'll join you. Nobody ever told us that this battle would be easy. Nobody ever told us that we wouldn't have to make sacrifices. We knew that when we started this fight. And that's what we're starting to do here today. That's what we're starting to do here this week. With wave after wave after wave crashing against that shore, we shape it to our vision. Thank you all for being a part of that. 94.9 Açık Radyo. Açık Gazete. There's a sweated through shirt thrown over a chair, an old photo of Ana Manana in her underwear. There's an old dog barking at a brand new moon, and a sign in every window saying, "Be back soon." But where is Maria? There's a young fella rocking in a thump-thump car, and he's smug as a commentator on NPR. And our foolish government tries to save face while the whole world struggles to become one bland place. Ah, but where is Maria? There's a millionaire singing about nothing at all, but he looks pretty good and he's knocking them dead down at the mall. There's a woman weary of the look in men's eyes, and When they don't look, she just turns away and sighs. But where is Maria? There's a dirty rain falling like the tears of shame. She's the only one I know who would dance with me in such a rain. There's a guru snoozing in a limousine, and a whole industry pumping blood into recycled scenes. There'll be one corporation selling one little box. It'll do what you want and tell you what you want and cost whatever you got. But where is Maria? There's a pile of letters from lovers and friends. If your dream came true, would you still want it then? A series of images on an empty screen. No conclusions, just a kiss from Mr. In Between. Ah, but where is Maria? There's a wheel of symbols and a wheel of spokes. Let's face it, friends, these are station wagons and we're our folks. The cafe's open, the hotel's shut down. Ah, but Lord, these bad habits sure do stick around. Ah, but camera, I saw her smile. I'd like to go back to that room and stay there for a while. There's a stranger's body with an old friend's face. There's a wild parade and a slow fade and a touch of grace. Can I visit your house? Can I sleep in your bed? Ah, Maria, if I rub your back, will you rub my head? Ah, but where is Maria? Greg Brown'dan Where is Maria adlı şarkıyı dinledik. 1996'dan şirketlerin de neyi ne kadar ucuza alıp seni rahata kavuşturacağını da anlatan bir dizesi de vardı dünyada. Evet, Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com Açık Gazete devam ediyor. Haftanın son Açık Gazetesi ve İngiltere'de epey bir süreden beri devam eden son 3 Müslümanın da öldürülmesiyle ölü sayısının da 4, bir de dün de bir kişi daha ölmüş, 5'e çıktı benim sayabildiğim kadarıyla. İngiltere pek böyle görmediği şeyler var. Fakat şimdi polisi de eleştirmiş Cameron, David Cameron ve Başbakan. İngiltere'de yaşanan bu olayların ardından bayağı olağanüstü hale benzer şekilde, o hale benzer şekilde bir kanun, daha doğrusu kanun kuvvetinde kararname mi olacak artık bilmiyoruz. Yalnız polise özel yetkiler verilmesini istiyor. Polisi çok eleştirmiş, yani yavaş davrandı, sert yumuşak davrandı. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla o İngiltere'de zaten polisle hükümet arasında da bir gerginlik var. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Yani öngörülen kesintilerin bir kısmı da polis bütçesinden yapılan kesintiler ve hatta bu gösterilerin ilk gününden sonra polisten bazı polis emniyet teşkilatı üyelerinden diyeyim bu yönde açıklamalar geldi. İşte kesintilerle polis de demoralize oldu falan gibisinden. Bu da çok ciddi tepki topladı ve orada da işte çok fazla basına yansımayan yansıdığı kadarıyla ama arada bir gerginlik olduğu açık. Evet ve itiraz ediyor polis de tabii. Yani sayılarının azaltılmasını da ve şeylerinin kesintileri yani harcamalarının kesintiye gidilmesine de ama draconian dedikleri türden olağanüstü yetkiler istediği muhakkak şeyin yalnız polis içinde kendi yani her türlü bastırma tedbiri için hükümete böyle tedbirler istiyor. Yani Nick Clegg de kuvvetle yardımcı olmuş zaten kendisine başbakan yardımcısı. Şimdi Independent bayağı şey diyor. Cameron'un kanunu diye bir manşetle vermiş meseleyi. Yani başbakan isyancıların bu ayaklananların asilerin diyeyim üstüne binmeye kararlı demiş. Cameron'un kanunu. Olaylara karışanların yaşadıkları bir kere devlete ait evler varsa oradan mahrum bırakılacağını söylemiş. Sosyal yardımlar kesilecek demiş alıyorlarsa. Sokağa çıkma yasağı da bir seçenek olarak gündemde oluyor. Bu çok tipik şey sözleri bunlar. Nothing's off the table derler ya hep. Her türlü seçenek. Hayır, bir de plantasyon sahibinin böyle kölelere falan uyguladığı şeylere benziyor. Biraz öyle. Ve bastırma işte, yöntemlerini. İşte hücreye kapatma, ekmek su vermeme birkaç gün. Yani durum bu. Hani o bakımdan Stafford Scott'un bu olaylardan hemen sonra yaptığı yorum hala geçerliliğini koruyor arttırarak işte bu insanların birçoğu kendilerini işte tarla kölesi gibi görüp tek amaçları kaçmak ve kaçarken de mal sahibine zarar vermek analizi biraz daha öne çıkıyor. Eğer başa çıkmak için öngörülen bu ise sosyal yardımları daha da fazla kesmekse buna söyleyecek başka bir şey yok. Evet ve yani çok ciddi bir sorun olduğu konusunda hemfikiriz herhalde. Mesela BBC de kendine göre bir olaylar neden çıktı taraması yapmış ve bana sorarsan çok mantıklı değil hiçbir söylediği BBC'nin de. Evet, John Tombil de bizim için hazırladığı şeyde buna yer vermiş. O da aynı şeyi söylüyor. Bir fikir birliği var yani. Yani çok baba eksikliği falan gibi laflar söylüyorlar. Yani Freudian analizler yapılmış. Yok, vardır tabii ama mesela haberin dili de ilginç. İşte BBC'de sosyal yardımlara bağımlılık olarak birinci sırada verilen neden. Yani sosyal yardımların kesilmesi değil öyle bir bağımlılık olması. O bağımlılığı yaratanın ne olduğu falan nedenler arasına girememiş. Evet yani zaten burada hiçbir şey yok. Polis yetersizliği var mesela. Bu da hani polisin daha fazla şiddet uygulamasını veya o kapasiteye eriştirilmesini, ulaştırılmasını meşruiyet kazandıran bir dil bence. Irkçılık, çete kültürü, tüketim kültürü, fırsatlardan yararlanma gibi laflar var. Neyse. Bence onun üzerinde fazla durmaya lüzum yok. Çok BBC'nin gittikçe kendini içinde bulduğu sığ bir maalesef. Bu hükümet, koalisyon hükümeti ilk geldiğinde ilk yaptığı işlerden biri zaten BBC'yi hakimiyet altına almak için bazı adımlar atmasıydı. Giderek de zaten bayağı BBC'de bir iniş gözlemliyorduk yıllardan normal beri. Normal zaten bu kesinti ortamında da hani kendi kaynakları da kamudan gelen bir kurumun çok da serbest hareket edebileceğini veya bağımsız hareket edebileceğini söylemek de pek mümkün değil. Evet, yalnız şey yani polise şimdi benzer olaylarda polis daha rahat etsin diye orduyu kullanma yolları aranacağını söylüyorlar. Sokağa çıkma yasağı mı? Ayrıca polise yüzlerini atkı ya da maskelerle kapatanları ya da işte o hood dedikleri kapşon, kukuletayla kapatanları durdurma, açtırma, sosyal paylaşım sitelerini kapatma da aralarında bulunan pek çok olağan dışı ve olağanüstü yetki de verilmesi de gündemde. Başyazıda Independent şey demiş, başbakanın haşin numaraları demiş. Bunlar otoriter bir anlayışla düşünüp taşınmadan gündeme getirilmiş, reflekse dayalı, tepkiye dayalı adımlar. Yani omurilikten geliyor diyor. Kafadan başka yerlerinden değil beynin herhalde. En berbat olanları da sosyal medyayı hedef alanlar görüşündeymiş. Şöyle diyor BBC'nin basın özetinden bakıyoruz. Cameron hükümetinin sosyal medyanın suçu kolaylaştıran ya da teşvik eden bir şekilde kullanıldığından kuşkulanıldığında kesintiye uğratılması seçeneğini gündemine aldığını söylüyor Cameron diyor. Bu Orta Doğu'daki despot rejimlerinin, zorba rejimlerin baskı altında tuttukları halklarına karşı denedikleri bir yöntem. Kendi başbakanımızın İngiltere'yi böylesine bir çıkmaz sokağa sürüklemeyi tasarlaması utanç verici demiş. Çok aslında sert bir eleştiri getirmiş. Başbakan eğer bu tür ayaklanmalar Twitter ya da BlackBerry olmasaydı gerçekleşemezdi diye düşünüyorsa bayağı yanılıyor, vahim bir hata yapıyor demiş. Evet, İngiltere'de bir de internet üzerinden alışveriş yapanların en çok aldığı da öyle tuhaf bir haber de var Amazon.com'dan. Evet, dün bazı televizyon kanallarında da vardı. En fazla satın alınan şeylerden listesinde beyzbol sopaları falan varmış. Alüminyum beyzbol sopaları. Ama İngiltere tabii çok beyzbol sporuyla arası olan bir ülke değil. Niye kriket sopası almamışlar mesela? Beyzbol sopasının aerodinamiği daha iyiymiş. Herhalde. Çünkü o köşelidir ya. He. Kriket şey, sopası. Bunun üzerinden konuşmayalım isterseniz. 25 pound'a satılan portatif, cepte taşınması kolay. 21 inç kalınlığındaki askeri polis jobu da. Kalınlık mı uzunluk? Kalınlık değildir, uzunluktur herhalde ya. 21 inç kalınlığındaki polis jobu. Evet. Çok yanlış yazılmış, evet. 21 inç uzunluğunda. Evet. 50 santim falan alıyor herhalde bu. Evet. Bayağı askeri polis jobu da ikinci tercih olarak karşımıza çıkıyor. İlginç zamanlar, acayip zamanlar. Neyse. Bu bir ilenmek değil mi? Rahat olun. Tabii. Rahat olmak lazım. Sopalar aksine var. Rahat olmanın tam tersi olmak lazım herhalde şu anda. Bayağı bir diken üstünde hissetmek. Ama sadece hissetmek değil, bir şeyler de yapmak lazım. Evet, oradan da şeye geçelim bence. Suriye meselesine. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre gazeteciler Hama'da incelemelerini tamamlamış durumda. Hama kenti ilan edilmemiş, olağanüstü hal altında yaşıyor. Neredeyse bütün dükkanlar kapalı. Yatak odalarına kadar da mermi izlerinin bulunduğu bir kent. Hama'nın bu ikinci yıkıma uğraması 20 yıl mıydı? 30 yıl arayla. 30 yıl, evet. 81'deydi. Şimdi bu ikinci söyleniyor. Hama'ya bu arada giren gazetecilerde, nihayet girebilen gazetecilerden de farklı yorumlar varmış. Bir grup, özellikle Çin ve İran'dan gelen gazeteciler Hama'dakileri terörist olarak nitelendirmiş mesela. Öyle mi? Evet. Bu da meşrebine göre gazetecilik olsa gerek. Gazeteci miymiş onlar? Öyle geçiyor. Yani Esad'la, iktidarla, despotla aynı görüşü belirten gazeteciler var. Evet. Evet, Suriye'de orman yangını da var. Lazkiye ili sınırlarında henüz belirlenememiş nedenleri. 50 hektar çam ormanı etkilenmiş. Hatay'ın Yayladağ ilçesi de çok yakın ve tedbir aldık diyor Türkiye. Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı önlem alındı. Bu nasıl alınabiliyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Rahat olun mesajı o genelde. Bir de araçların yardım talep edilmesi halinde Suriye'ye de gönderileceği bildirilmiş. Yardım talep edilmediğine göre şey olmamış. Ayrıca yangın demişken Kaş'ta da orman yangınları var. Ve daha önce Kahramanmaraş'tan, Adana'dan da gelen yangın haberleri vardı. Onlara pek fırsat bulamamıştık ama yangın mevsimi var ve bayağı ciddi bir sorun da var. Onu da söyleyelim. Suriye ile ilgili de durum bu. Yani. Suriye'den İsrail'e geçelim istiyorsanız. İsrail'de de yeni konut projeleri. Pardon, Suriye'de bir şey var. Suriye İnsan Hakları Birliği Başkanı da Şam'da bir kafede otururken gözaltına alınmış. Böyle bir şey de var. Onu da söyleyeyim. Evet. Evet. İsrail'e geçelim. İsrail'de de bakanlık yeni konut projeleri onaylamış. Doğu Kudüs'te, yani bu işgal altında olduğu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen, onaylanan topraklar içinde bu şekilde bir genişleme oluyor orada da. Ama Obama kızgınmış. Ama isyan devam ediyor. 3 hafta oldu yanılmıyorsam. Meydanlarda sosyal adalet talebiyle çadırlarda oturuyorlar ve çok büyük, bu cumartesi çok büyük bir gösteri daha düzenlenmesi bekleniyor. Uri Avner'de okuduğuma göre ya ne tamamen annemizin babamızın evinde oturmak zorundayız falan diyorlar. Yani ev almak falan imkansız. Aynı mahallede müthiş pahalı binalar. İşte bu mesaja karşı da İsrail hükümeti yanıtı işgal altındaki topraklarda konut yapmakta bulmuş. Evet, bu yalnız sorun da yaratabilir. Yaratabilir tabii, elbette. Daha da kızdırabilir yani konutu olmayanları. Bu 2700 konut daha onaylanacakmış önümüzdeki günlerde. Yani bu hem iki boyutlu, hem işgal altındaki yerlerde yapıyor uluslararası hukuka ve hukuka aykırı olarak, İsrail'in hukukuna da aslında. Hem de burada konut talebinde, adalet talebinde bulunan insanları da büsbütün öfkelendirecek bir şey diye bakıyorum ben. Yani Uri Abner'in yazdığına göre, yani bu oturduğum çadır bile annem babam aldı bana, yok bunun parası bile diye. Ay sonunu getiremiyoruz. Çok yaygın bir terimmiş İbranice'de, İsrail'de kullanılan. Peki. Ay sonunu getirememek lafını çok sık söylüyorlar. O da önemli bir şey yani. Bakalım, evet, bu oradaki sosyal adalet talepleri üzerinden ilerleyen ayaklanma Filistin meselesiyle ne kadar örtüşecek önümüzdeki günlerde. O da belirleyici olacaktır herhalde orası için. Ama söylememeleri de iyi diyor. Bundan hiç böyle bir şey, çünkü kendilerini o zaman terörist ilan edecekler diyor Uri Avner'i, Gush Shalom'un öncüsü. Aktivist, eski bir terörist kendisi de, çok İsrail'in kurulduğu sırada terörizm yaptım dediği için, kendisi terör yaptım dediği için söylüyorum bunu. Ama şey diyor, biz de talep etmiyoruz bu genç, özellikle gençlerin oluşturduğu kitleden, çünkü sağın nelerle üstüne saldıracağını hemen biliyoruz diyor. Eğer bir Filistin meselesi, işte gördünüz mü, bunlar teröristleri destekliyorlar filan diyecekler diye. Ama bağlanacak tabii eninde sonunda. Yunanistan'da da işsizlik bu arada %17'ye doğru tırmanıyormuş ki bu çok önemli bir şey. Yunanistan İstatistik Kurumu'ndan. Orada bir gençlik, genç nüfus arasındaki işsizlik gibi başka belirleyici sayılar da var. Onlara da bakmak lazım. Örneğin İspanya'da %20 olarak verilen çok yüksek rakam, gençler arasında %45. Evet, tabii ona da ayrıca ayrıştırmak. Bu resmi rakamdı ama çok ürkütücü bir şey gösteriyor. Bir de şeyden de bahsedelim. Andıç davasında bir tutuklama daha olduğunu söyledik. 14 sanıktan emekli albay Cemal Gökçeoğlu da tutuklanmış. 5 eski özel harekat polisi tutuklandı. İşte onu da söyledik ama bir kez daha söyleyeyim. Çeşitli gazetecileri büyük rahat halleriyle çok dikkat çekiyorlar. savcının talebi üzerine ilk şey Ayhan Çark'ın kilit isimlerinden özel harekatçı 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere dair açıklamalarda bulunmuştu. 8'inden 5'inin sorguları tamamlanmış, hakim karşısına çıkartılmışlar. Ayhan Akça, Uğur Şahin, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan ve Enver Ulu tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Gazetecilere de ne demişler? Taraf gazetesinde örneğin şöyle bir manşet var. İşte mahkemeye çıkarılmadan önce adliye koridorlarında konuşmuş. Kafanı yorma, rahat ol diye seslenmiş gazetecilere. Evet. Orada iddiaları da reddettikleri haberinde verelim. Deli saçması olarak nitelemişler Ayhan Çarkı'nın. Evet, 18 yıl sonra ne söyleyeyim ki demiş. Rahat olun, kafanıza takmayın demişler. Deli saçması demişler. Milliyette de var, evet. Biz de rahat olup geçelim onu da. Şeyden de, devrimci karargah davasında da izdiham olmuş. 4 saat geç başlayabilmiş. Sende var mı onun haberi? Evet. Yani gördüm haberi ama detayı yok. Tamam, buldum onu da. Türkiye'nin en önemli siyasi davalarının görüldüğü Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nde izdiham yaşandı diyor Biyanet. Devrimci karargah davasını izlemek isteyenler 4 saat gecikmeyle başlayan duruşmaya girmeye çalışırken resmen ezilme tehlikesi de atlatmışlar. Böyle bir... O davada da şöyle bir şey var. Birçok farklı kesim, işte ideoloji veya örgüt, organizasyon, bunların hepsinin böyle bir araya geldiği, getirildiği bir durum söz konusu. İzdihamın sebeplerinden bir tanesi de olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, davayı izleyenler arasında işte Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku milletvekilleri var. Levent Düzel, Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu var. Eski Diyarbakır milletvekili Akın Birdal. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş, Osman Kavala, gazeteci Yıldırım Türker, İsveç Uluslararası Sol Forum Başkanı ve Stockholm Yerel Meclis Parlamenteri Anne-Margrethe Liv de bulunuyormuş. Evet, yani hani birbiriyle alakası aslında son derece şüpheli olan birçok farklı kesim bir araya böyle getirince oluyor öyle, kalabalık da oluyor. Evet. İnsanlar da izlemek istiyor tabii ne oluyor diye haliyle. Evet, çok da rahat olamamışlar tabii bunu. İnsan hakları savunucuları da Tolga için onu da daha önce duyurmuştuk. Bir kez daha duyuralım. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi kayıplara karşı komisyonun çağrısıyla insan hakları savunucuları İğneada'da bundan 7 yıl önce kaybedilen demek lazım belki de. Tolga Baykal Ceylan için İğneada'ya gidiyor. Bu yazılı bir açıklama da yapmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunda yer alan Tolga Baykal Ceylan'ın gözaltına alınmadığı, dolayısıyla gözaltında kaybedilmediği iddiasına atfen, gözaltında kaybetme fiilinin gözaltının kayıt altına alınmaması ve inkar edilmesi olduğuna dikkat çekilmiş. Ve 7 yıldır anne Kadriye Ceylan'a anlattığı tutarsızlıklarla dolu senaryoları tekrarladı diyorlar komisyon. Bu rapora itirazımızı, yani Tolga'nın akıbetini açığa çıkaramadığına inanmamızı bekledi. Güvenlik güçlerinin, kozmik odaların, istihbarat örgütlerinin ve meclisin. Açıklama şöyle bitiyor. Bu rapora itirazımızı dillendirmek için Tolga Baykal Ceylan'ın kayboluşunun 7. yılında kaybedildiği yere İğneada'ya gidiyoruz. Ve akıbetini açıklamamakta direnenleri protesto etmek için taleplerini şişelere koyup İğneada'da karanfillerle denize bırakacaklar. Yarın sabah 8.30'da Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi önünde başlıyor bu eylemde. Bu arada son bir haber vereyim köşelerimize geçmeden önce isterseniz. Sinop'ta çekilen Japonya yerine Güney Kore ile görüşülmesi düşünülüyormuş. Ekonomiden sorumlu Bakan Zafer Çağlayan şeyle dün Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Choi Jong-kyung ile ismini yanlış telaffuz ediyor olabilirim, kusura bakmayın. Seul'de bir araya gelmiş ve demiş ki bakanlığın ve Türk hükümeti Güney Kore şirketlerinden nükleer enerji santralleri konusunda gelecek her teklifi açıktır. Evet, o da iyi. Ben de bir son saniye haberi vereyim o zaman. Ya bu açıklamayı da sadece rahatlatmak için veriyorum. İkili bir açıklama var. Aydın'ın 9 köyünün içme suyu arsenikli çıktı. Bu kötü haber. Aydın valisi rahatsızlanan yok demiş. Bu iyi haber. Ve daha da iyisi açıklamasında şöyle bitirmiş Aydın valisi. Kışın bölgede meydana gelen sel felaketinden dolayı oldu demiş. Rahatlatmak için. Yani çok rahatlatıcı bir şey değil. Artık onu valiyle konuşacaksın. Ne istiyorsan. Ama siz bugün rahatlamaya teşnesiniz. Ben onu anladım. Tatil öncesi olabilir belki. Kesinlikle öyle, evet. Şunun sırasında 27 gezegene ihtiyaç var. Başka ne? Bir tanesini bulduk bile diyorsunuz. Tabii. Tamam. Tatil gezegeni. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Çok rahat etmemizi söyleyen herkes var. Biz de rahat ettik. Nasıl yani? İşte herkes konuşan rahat olun, mühim bir şey yok diyor. Mesela özel harekatçılar tutuklanırken, tutuklanınca gazeteciler öyle demişler. Milliyet ve tarafta var. Evet. Arsenikli su çıkınca da vali de demiş. Bir şey yok, seldendir demiş filan. Böyle gidiyor. İklim değişikliği konusunda rahat olun, insanın etkisi yok deniyor. İşte biz de o trende uyalım dedik bugün. Valla aslında rahat olmak lazım hakikaten, çünkü yani şu bakımdan rahat olmak lazım. Aslında dünyanın her yeri aynıymış. Yani hani bu şeyde Britanya'da hani demokrasinin beşiğinde doğmuş büyümüş olsak da hayatımız demek ki çok farklı olmayacaktı diye yüreğimizi serpelim. Çünkü yazımda da kullandığım Tarık Ali'nin bir yazısı var. Evet. Why here, why now? Niye şimdi, niye, neden burada oluyor bu işler? Londra'da niye bu ve çevresinde bu olaylar yaşanıyor? Bizden cehennem yerine dönüyor ortalık diye. Orada bir cümle gizliydi yazının içinde. Ve 1990'lardan bu yana Britanya'da 1000 kadar kişinin gözaltında öldüğünden bahsediyordu. Hatta 1000'in üstünde diyor. Evet, 1000'in yani. üstünde diyordu. Ve hakikaten ben şimdi yazıyı normalde okurken zaten hoş ve güçlü bir yazı, kolay okulan ve güçlü bir yazı olduğu için orada onu geçebiliyorsunuz. Fakat sonra döndüğünüzde istatistiklere bakıldığında gerçekten 1990'dan bu yana Britanya'da 1500 kişi gözaltında hayatını kaybetmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Yani senede 50'den fazla insan. Evet, ve özellikle istatistiklere baktığınızda 2000'lerin başında bu tavan yapıyor bu ölümler. Özellikle o dönemde artıyorlar. Mesela işte 2000 mesela normalde işte bir 50 kişi falan gibi giderken 2002'de bu ikiye katlanıyor. 2003'te 100 kişiye çıkıyor gibi. Evet, yani Power diye bir hanım da Roehampton Üniversitesi'nden 98'den sonra çok yani 333 gibi bir rakam veriyordu sadece 98'den evet. Sonra bugüne kadar mesela öldürülen, gözaltında kaybedilenler. Çok ciddi işler bunlar tabii. Tabii. Yani Britanya gibi, yani hakikaten insan hakları hukukunun bu kadar ileri noktada olmasını bekleyeceğimiz Avrupa'da da. Çünkü Avrupa'da da ya da Batı dünyası diyelim, her neyse Batı dünyası işte. Orada da bazı yerler daha iyi, bazı yerler daha kötü. Ama gerçekten İngiltere'de bu konuda çok daha büyük bir hassasiyet var. Evet. Olmasının olduğunu veyahut da o zannediyoruz. Öyle bir algımız var. İşte insan hakları kuruluşları mesela sivil toplumun çok güçlü olduğu bir yerdir İtalya. Ya şimdi bunları düşündüğünüzde hakikaten şok edici bir durum. Ve özellikle bu 2000'lerden sonra yani Irak Savaşı döneminde vesaire bu işin bu kadar tavan yapmış olması, ikiye katlanmış olması çok dikkat çekici. Demek ki aslında biz bugün birçok konuyu konuşurken işte bu İngiltere'de olanlar, ortalığın birbirine girmesi, isyanlar çıkması, bir nevi Arap baharı görüntüleri yaşanması. Bütün bunları konuşurken çoğu zaman göçmenlikle ilgili mesela konuşuyoruz. İşte entegrasyon deniyor vesaire. Bu gibi kavramlarla ilgili düşünüyoruz. İşte şu politika uygulandı ve olmadı. Şöyle oldu ama böyle. İşte göçmenler şöyle hissediyor. Ama olay aslında çok da ya geçenlerde Alain Touraine'in Fransız sosyolog bir konuşmasını internetten dinliyordum. Orada şeyden bahsediyordu. Hakikaten de bu dikkat çekici bir şey. 1960'larda işte 1950'lerin sonunda 50'lerde Avrupa'nın ihtiyacı varken göçmenlere yani göçmen ihtiyacı var derken bu şimdi de var ama bu ihtiyaç devletler tarafından da dile getiriliyorken, devletler tarafından da kabulleniliyorken farklı bir durum var ortada. O zaman elbette ki ayrımcılık var. İtalyanlara mesela, İspanyollara vesaire. Ama o zamanki ayrımcılık sistematik bir şey olmadığı için aslında çok ciddi bir sorun yok. Yani toplumun tümüne sirayet eden ve göçmenleri bu denli bugünkü kadar gündeme getirecek bir sorun söz konusu değil. Çünkü devlet bu konuyu göçü değil istenmeyecek, reddedilecek bir şey olması gereken bir şey. Kendi yararına bir şey olarak gördüğü için ve bunun propagandasını yaptığı için bu konuda bir zihin berraklığı olduğu için değil. Bir sorun yok. Hakikaten de mesela işte Almanya'da işte 1960'larda ilk göçmen Türkiye'den göçmenler gittiğinde Köln'de mesela işte bu camiyi hep bahsettik uzun uzun konusunu. Köln'deki katedralde oradan işte Türkiye'den giden ve namaz kılmak isteyenlerin bir köşede namaz kıldığını ve bunun özellikle işte oradaki Hristiyan cemaat tarafından da teşvik edildiğini mesela biliyoruz. Ama evet. Bir 50 yıl sonra cami konusu sorun oluyorsa, bu kadar gündeme geliyorsa aslında orada bir devlet politikalarından kaynaklanan ve toplumun tekrar tekrar ürettiği başka sorunlar var. Onun için biz aslında çok işte dediğim gibi göçtü vesaire şuydu bu konuları konuşa konuşa bir anlamda havanda su dövüyoruz. Çünkü bu dağın altı aslında tamamen devletlerin yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Bunun için işte bu devletlerin bu 19. yüzyıl tavırları işte milliyetçilik ondan sonra işte o kapitalist ve sömürü düzeni sürekli kendini tekrar ediyor olması her yerde farklı formlarda böyle durumlar olunca sürekli 19. yüzyılı geri dönüp yaşıyormuşuz gibi bir durum var aslında ortada. Dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir yeri de bundan muaf değil. Evet, öyle görünüyor. Yani net olarak görünüyor şimdi. En azından işte hani işte Avrupa bir farklı adacık gibi geliyordu işte vesaire. Onun öyle olmadığını şimdi görüyoruz. Ve bugünkü söylediklerini biraz daha altını çizmeye yarayacak diye düşünebilir. Bugünkü gazetelerde Independent'ta filan yani İngiliz gazetelerinde bu Cameron'ın önerdiği yeni olağanüstü hal diye nitelendirilecek kanuna inanılmaz şeyler var ama sokağa çıkma yasağı da gerekirse olur. Devlete ait evlerden atacağız bunları, sosyal yardımlarını keseceğiz. Gerekirse orduyu kullanacağız. Ayrıca polise yüzlerini atkı ve maskeleriyle kapatanları, kapşonları durdurup onları açtırma, sosyal paylaşım sitelerini de filan kapatabiliriz diyor mesela. Olağanüstü yetkiler veriyor. Yani... Gerçekten yani bu hakikaten bir bilim kurgu filmi gibi. Yani şu an sanki birdenbire öyle bir karede bir film sahnesindeyiz. Böyle bir senaryo falan filan sanki bunlar. Ya gerçekten hani böyle son derece karanlık bilim kurgu filmleri vardır. Böyle şu anki sorunlarımızın katlanarak arttığı böyle dehşet verici cehennem dünyasını yansıtır vesaire. Ya gerçekten bu bahsettiklerimiz o tamamen oradan çıkmış gibi. Yani bir senarist de herhalde bu kadar düşünemez. Evet, çok acayip. Yani su sıkıp kapı kırma yetkileri falan. Bugün kredisini verelim. Genellikle çok hemfikir olmuyoruz Hürriyet Refik'imizde ama bugün şeyi vermiş İngiltere'ye. Hayır, alamet değil ama. Evet, o hal geliyor demiş. Yani polisin silah bile taşımamasıyla övünen İngiltere'de 5 gün süren yağma ve şiddetten sonra bir düzü olağanüstü uygulama geliyor diyor yani. Demek ki Türkiye doğru yoldaymış işte. Bütün dünya Türkiye olacak. Evet, aynen öyle. Vallahi yani. Bu arada Türkiye ile ilgili mesela Stephen King'in geçenlerde bir yazısı vardı. New York Review of Books'ta. Ve şeyde yani orada tabii Türkiye son dönemdeki işte bu ordunun gücünün daha da dinlenmesi falan gibi tartışmalarla sanki çok ayrı bir gündemi var hakikaten. Yani Türkiye'de bunu başardı bir adacık olarak dünya yıkılırken. Yani, öyle görülmek isteniyor ama pek. Tabii değil. Öyle değil çünkü aslında işte, İngiltere'de olanlar Türkiye'de hep yaşanıyor ve çok kanıksanıyor. İşte bu polis şiddetinden falan bahsedince mesela genel ekonomiste mesela bu konuyla ilgili bazı yorumlar vardı. İşte polisin mesela çeşit çeşit raporlar yazılıyor. Mesela polisi daha işte toplumla dost hale getirmek vesaire. 1980'lerde işte Scarman raporu varmış. İşte 1990'larda Ferguson raporu. Ve işte bunlar hep polisi daha işte bir insani yani halkın içinden bir yüze kavuşturma çalışmaları ve işte toplumun aslında koruyucusu gibi vesaire. Fakat içerik olarak tabii polis her zaman daha da sertleşiyor. Yani isimler değişiyor. Polisin işte şeyde birimlerinin isimleri değiştiriliyor. İmajla ilgili, görüntüyle ilgili pek çok değişiklik yapılıyor ama şimdi de mesela yani aslında bu polisin mesela bu kadar işte şiddete işi dökmesinde vesaire İngiltere'de. Bir yandan da tabii siyasetin buna açık işte bugün o Independent'ta falan filan yazılan çizilenler gibi açık vize vermesi var. Evet. Tepeden gelen bir teşvik olmazsa polis de aslında bunları tabii ki yapmıyor. Veyahut da işte kendini kontrol etme yoluna gidecek falan filan. Böyle bir şey olmuyor tabii, tam tersi. Ordu'da da aynı şey söz konusu. Bu Amerika'da mesela şimdi fena halde ortaya dökülen en tepeden işkence emirlerinin geldiği gibi. Bu Irak Savaşı'na yönelik olarak mesela vesaire. İşte Rumsfeld'in işte yargılanması şimdi söz konusu olacak vesaire. Evet, bir mahkemeden de onun da yargılanmasına engel bir durum olmadığı kararı çıkmıştı. Evet, onu da hatırlatalım. Evet. Şiddet işte bir emir komuta zinciriyle işliyor her zaman. Onun için elbette ki bu şiddeti uygulayanlar mazur görülemez. Hiçbir şekilde bu yani insan sonuçta kendi eliyle yapıyor. Kendinde kontrol etme yetisi var. Fakat bu işin sistematikleşmesi işte bir emir komuta zinciriyle oluyor her zaman ve en tepedekilere dokunulmadığı zaman, en tepedekiler bu emirleri verebildiği zaman bu işte her zaman sürüp gidiyor. Onun için şimdi işte bu bir yandan da işte politikacıların da yaptıkları aslında şöyle bir şey. İşte İngiltere'de seçmenler için en önemli olan şey işte mesela suç oranının düşürülmesi diyelim. En önemli şeylerden biri kamuoyu araştırmalarına göre. Evet. Böyle de bir popülizm oluyor ondan sonra. Biz işte suç oranını düşüreceğiz, nasıl düşüreceğiz? Daha sert davranacağız. Daha sert davranıp ezip bilmem ne falan filan edince insanları aslında daha da isyanı teşvik eden bir durum ortaya çıkıyor. Ondan sonra işte suç oranı diyelim ki artınca veya insanları diğer başka politikalarla konuya çözüm bulmaya çalışmadıkça bu işte bir sürekli sürüklenen bir kısa döngü haline dönüşüyor. Bir yandan ama bütün bunların bana düşündüğü başka bir şey de var. Aslında sağ diye bir şey yokmuş. Sağ politika diye bir şey. Yani merkez sağ diye bir şey. Evet. Sadece aşırı sağ varmış. O da net olarak maalesef ortaya çıkan başka sonuçlardan biri. Yani şeyin de Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'in de konuşmaları, liberal demokratlar işte. Evet. Tamamen hiçbir şey gerekçesi yoktur. Bunlar cezalandırılacaktır diye tamamen şey bir dil kullanan, neredeyse militer bir rayası olan bir dil kullandığını da görüyoruz yani. Evet, yani Türkiye'de de o klişeler var ya, menfur saldırı şiddetle evet. Kınanacak ve gerekli cevabı verilecektir, devletimiz güçlüdür. Evet, aynen. Bunlar son derece basma kalıp vaziyette. Yani bir yandan hakikaten bunlar yani... Artık gülmek mi gerekiyor bilmiyorum. Tahammül edilmek için. Neyse bu tabii İngiltere'de bu olup bitenler hani toplumun içten içe aslında bu en son Murdoch'un skandalıyla da ortaya çıktığı gibi çürümesi. Çünkü algılarımız yönetiliyor medya yoluyla. İşte pompalanıyor size bir takım bilgiler. Ondan sonra o algılar oluştukça da ona göre bir toplumdaki diyelim ki tepkiler veyahut da toplumdaki yaklaşımlara göre işte siyaset giderek eksenini aşırı sağa doğru kırmaya başlıyor falan filan. Bu dediğim gibi yani bunun demek ki devletin tandansı bu. Sağ politikaların işte kapitalizmin böyle birazcık makyaj yapmasıyla falan filan işte daha düzenin kendini devam ettirebilmesi için o makyaj yapıldıkça işte böyle her şey çok iyi çok iyi gibi böyle şeyler pompalandıkça diyelim, afyon pompalandıkça bir şekilde sürüyor bu işler, gidiyor işte 10 yıllar geçiyor vesaire, bir bakıyorsunuz ama son derece bir cehennem içinde bir mahkumiyet tutukluk hali içinde yaşıyorsunuz aslında. Yani bütün o makyaj akınca da karşınıza çıkan tam bir canavar ve ürkütücü bir şey açıkçası. Ve bilmiyorum yani belki işte eğer Avrupa Birliği'nin bütün o Avrupa dünyasının bir belki de bir şey vardı, bir illüzyon olarak bu insan haklarına yönelik yönelimde vesaire bir idealizm oluşturma en azından gücü vardı. Onun da yok olmasıyla beraber dediğim gibi bir son derece aslında yolsuzlukta, işte adaletsizlikte, insan haklarını çiğnemekte eşit bir dünyadayız aslında. Son derece eşitlikçi bir dünya bu açıdan. Mesela Hindistan'da da son dönemlerde, son bir yıldır, birkaç yıldır bu şey telekom skandalı mesela müthiş gündemde. Yani, İngiltere'de diyelim ki işte bu Murdoch vesaire ortaya nasıl çıktıysa medyanın siyasetle şununla bununla işte iç içe girdiği bütün bu skandallar sayısı farklı bir şekilde aslında Hindistan'da var. Hindistan'da da işte rüşvetler vesaire bilmem ne işte telekom endüstrisinin, bu cep telefonları şirketlerinin nasıl siyasetle ne kirli ilişkiler kurduğu çok dökülüp duruyor. Evet, çok büyük boyutlu bir bu telekomünikasyon evet. Skandalı da değil mi? Evet, Hindistan tabii büyük ülke olduğu için skandal da büyük oluyor. İşte mesela 40 milyar dolarlık mesela devleti işte zarara uğratmasıyla ilgili işte şeyler vardı. Evet, yani 40 milyar dolar yani. çok astronomik bir rakam aslında. Sadece bir... Evet. Şirketin bir operasyonundan bahsediyoruz yani. Tabii. Daha bu işin daha neleri var. Tabii bu durumda işte aslında dünyanın çok küresel boyutlu bütün bunlara bakıyor olmak lazım. Her tarafta işte skandal ve diğer tarafta mesela işte Ukrayna'ya bakıyoruz. Ukrayna'da en son bu işte şey Timoshenko tutuklandı mesela. Bu hani şey Yulia Timoshenko'yu biz daha çok sarı böyle güzel saçları var. Ve hep oyalı boyalı süslü bir kadın ve oradan daha çok Türkiye'de basında yer alan bir siyasetçi. Onun işte tutuklanması mesela dediğim gibi o da önemli bir olay. Yani dört tarafımız her tarafta aslında politikalar hep işte baskıya yönelik. Yani bir tarafta yok ki bir ülkede akla gelmiyor ki mesela işte yok orada farklı şeyler oluyor. Daha işte bir örnek teşkil edebilecek bir yer falan gibi öyle bir durum yok. Onun için ve bütün bu bilim kurgu filmimizde bütün dünyayı saran karanlık vesaire diğer bir komik sahne tabii Amerika'dan. Bu ülkenin kurtulması için dua edenler, stadyum duaları düzenleniyor evet, ya. Evet, Rick Perry onu da yakından takip etmeye çalışıyoruz ve çok ürküntüyle takip ediyoruz tabii özellikle de. Başkan adaylığını da açıklamış durumda kendisi, evet, Texas valisi. Bir de başımıza bu gelirse yani dünya olarak yani artık ne desem bilmiyorum. Yani tabii çok acıklı. Tabii Amerika'da her zaman Amerika son derece muhafazakar bir ülke aslında. Böyle şeyler oluyordu. Böyle bir damar son derece kuvvetli olarak var. Ama tabii yani böyle bir zamanda kendi kazdığı kuyuya düştüğü bir noktada Amerika'nın işte bu Irak Savaşı'ndan sonra vesaire giderek irtifa kaybeden ekonomisiyle. Yani artık grotesk bir tablo oluyor bu tabii bu stadyum duaları. Evet sizin bu arada şey de aklıma geldi senin demin İngiltere ile Birleşik Krallık'la ilgili söylediğin bu yozlaşma batma hikayesinin çok altını çizen harika bir yazı da açık mektup. Nathaniel Tapley tarafından yazılmış David Cameron'ın annesi babasına ebeveynine yazmış. Yani şeyi anlatıyor bu işte bütün bu milletvekilleri çıkıp her şeyi bu asla taviz verilemeyecek bu gençlere cezalandırılacak filan diye bütün televizyonlara çıkıyorlar diyor. Fakat hepsinin şeyini hatırlatıyor işte 7000 sterlinlik yolsuzluk yaptığı daha geçen sene unutulmuştu. Hani büyük bir skandal vardı ya. Hazel evet, Blair. Evet, evet. Aa, evet tabii. Yani onları hatırlatıyor. Kadar... Yani evine 40 inçlik tabii. Düz ekran Bangun Olufsen yanlışlıkla gelmişti filan. Ed Vasey 2000 evet, 2000 sterlinlik antika mobilya bilmem Jeremy Hunt 20 binlik bir şeyde bir arsa üzerinde spekülasyon yapmış bilmem ne. Hepsi bunların vardı ve bunları maalesef unutuldu diyor yani. Yani işte bütün dünya gerçekten Türkiye oluyor demek ki. Yani ben çünkü şimdi siz söyleyince aklıma geldi. İngiltere'nin gelmiş geçmiş şimdiye kadar en büyük skandalı vesaire diye haberler yapıyorduk bu konuyla ilgili. Hatta işte bilgiye erişim yasasının kullanılarak bu skandalın ortaya çıkarılması söz konusuydu bir Amerikalı tarafından. Üstelik de vatandaş olmayan birinin bilgiye erişim hakkını talep etmesiyle. Yaman Akdeniz'le konuşmuştuk o zaman. Evet. Konuyu. Ve şimdi işte bu kadar kısa zamanda biz unuttuk diyelim. İngiltere'de demek ki unutabiliyor. Böyle olunca işte buradaki sıkıntı şu. Türkiye'de zaten bir takım demokratikleşme sorunları vardı. Türkiye için bir kısadan hisse çıkarırsak, Türkiye'de zaten çok ciddi sorunlar vardı. Fakat Türkiye şimdi hamdum oldum, piştim, çok iyiyim zaten havalarında, işte ekonominin de göreceli olarak iyi gitmesiyle vesaire. Ya gerçekten Avrupa'yla karşılaştırdığımızda, Avrupa'dan Türkiye'ye geldiğimizde artık Türkiye dinamik olan, Türkiye genç olan, Türkiye heyecanlı olan, tamam bunları biliyoruz zaten. Ama Türkiye'de çok çok çok çok büyük eksiklikler var. En önemlisi Kürt sorunu var. Çözülmemiş bir savaş sürüp gidiyor. İnsanlar sürekli ölüyorlar. İşte haberleri geliyor. Gözden Irak olsa da. Evet. Ama yani böyle bir dünyada, böyle bir durumda, bu kadar idealizmin kaybedildiği bir dünyada, işte 1990'larda mesela Los Angeles isyanları olduğunda bu gene bir çözüm üretilmesine yol açabilecek bir vicdani tavır doğmasına yol açabiliyordu. Ama 2000'lerde işte Fransa'da benzer isyanlar olduğu zaman farklı sebeplerde, farklı şekillerde Sarkozy doğdu. Yani Sarkozy tabii ki doğmadı, şey yapıyordu zaten, güçlüydü ve gücüne güç kattı diyelim, daha doğru olur. Şimdi böyle bir dünyada, dünyanın insani değerlerini yitirdiği, insani önceliklerini yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir zamanda Türkiye'nin de temel sorunlarını çözmesi çok çok çok zor gözüküyor. Bir mucize adeta olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin önünde hiçbir küresel ideal yok bu bakımdan baktığınızda. Avrupa Birliği çapası denildi yıllarca. O süreç hem sekteye uğradı hem de Avrupa Birliği'nin kendisinin içinden geçtiği zamanlar pek öyle hayırhah değil gibi sanki, değil mi? Evet, ve bunun ötesinden mesela işte şeyi de yorumluyorlar, İngiltere'deki durumu da, bu son isyan yağma olaylarını da Türkler korudu diye de bizzat Avrupa Birliği'den sorumlu bakan, evet, Egemen Bağış söylüyor yani. Yani ne desem boş tabii yani. Şimdi Avrupa Birliği'nin o bir ideal olabilmesi, yani şu an Türkiye aslında kendi sorunlarını çözse Avrupa Birliği'ne bir ideal oluşturur. Avrupa Birliği'ne örnek olur. Fakat ne oluyor? Türkiye'de de bütün bu imkanlar varken, Türkiye'nin altın bir fırsat var aslında kendini yeniden yaratmak ve gerçekten değiştirmek için, ama ne oluyor? Öyle olmuyor tabii. İşte biz işte onlar böyle zaten, işte bakın böyle, biz işte çok başkayız denemediği için aslında, dense çok sahtekar bir tavır olacağı için, onlar ne kadar kötü. Zaten bunun kültürel boyutları da var aslında. Kültürel işte ayrı gayrılıklar, Avrupa ve biz, ta 19. yüzyıldan, Osmanlı'dan çok daha öncesinden uzanan böyle bir zaten ruh hali var. Onun popülist olarak tekrar tekrar pompalanmasıyla, işte şey yansıtılmasıyla, tam tersi Avrupa Birliği'nin bu içine düştüğü durumdan adeta zevk alıp ha ha ha ha biz de ne kadar aslında iyiyiz onlara göre denmek için kullanılıyor. Ve evet, sopalarıyla İngilizleri korumuş oluyorlar. İngiliz ahalisini Türklerin koruduğu gibi bir şey de pompalanıyor. Yani olacak iş değil aslında. Yani hem Avrupa'nın durumu bu bakımdan aslında içler acısı. Yani çünkü işte kısa süre önce Macaristan'daydım. Orada bütün şeylere baktığınızda, festivallere, şunlara bunu, hepsinde neredeyse işte Türklerden nasıl kurtulduk, Osmanlı'dan nasıl kurtulduk. Bu zaten kültürde vardı. Yani folk kültürü, çünkü buna gerçekten çok dayanıyor. Fakat bu işte yeniden folklorun yeniden üretilmesiyle son dönemlerde çok tekrar tekrar ana tema olarak ortaya çıkmaya başladı. Tamam, folk kültüründe bu var falan bilmem ne, yani oldu diyelim. Ama o işte bir siyasette de yani ciddi bir sorun olarak sürekli tartışılıyor ve deli bir kuyuya taş atınca kırk akıllı hakikaten çıkarmaya çalışmak için bunun işte toplumdaki gerçekten yansıması nedir, bir Türk korkusu mu var, Osmanlı korkusu mu var, bizim psikolojik bilmemlerimiz nedir gibi derin derin böyle tasavvurlara girişiliyor. Türkiye'de de aslında bunun tam tersi söz konusu. Onlar ve biz tamamen böyle bir ayrıklaşma, işte onlar bize Fransız kalıyor zaten. Ya tamamen 19. yüzyıl zihniyetiyle siyaset yapılıyor karşılıklı olarak aslında. Hiçbirbirinden de farkı yok. O yüzden işte Türkiye için acılı bir dönem, eğer bir bilmiyorum birilerinin kafasına saksı düşmezse, işte Stephen Kinsey de bunları yazmış. İşte Türkiye'nin önünde altın bir fırsat var diye. Öyle. Tamam. Ama yani bunu da kim değerlendirecek? İşte ne olacak? Biz bitirirken kafanı yorma, rahat ol diyoruz. Özel harekatçıların söylediği gibi. Evet, Stephen Kinzer da zaten eski programcı dostumuz. Evet. Kafanı yorma. Sen rahat ol diyoruz biz de. Ve biz ayrıca da tatile çıkıyoruz. Gelecek hafta Açık Gazete tatil. Onu da buradan duyuruyoruz. İyiymiş. Böyle ortalık kızınca dünya batıyor, kapitalizm çöküyor. Tatile çıkalım bakalım. Evet, kafamızı yormayıp rahat olmaya kararlı. Bakmayın, tatildeyiz. Aynen oldum. Öyle. Peki. Peki, çok teşekkür ederiz. Hadi görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mahir. Evet. Spor mu konuşalım, şike mi? Şike değiniriz ama şike dışında da bir takım şeyler var. Sporcular üzerinden grave, lokat vesaire, o konulara değinebiliriz. Bu hafta herhalde daha evet. Doğrusu gelecek hafta sonu. Dün mesela benim gözüme bir şey çarptı. Evet. Arda Turan İspanya'ya gitmiş ama herhalde başlayamayacak orada. Bir evet. Şaşırabilir şeydi. Yani tabii grev görünce. Sporu dünyadaki sosyal ve siyasal olaylardan soyutlamak mümkün değil. Hani bir ekonomik çalkantı ve bunun sosyal yansımaları var. Değil mi? Yani şu anda hani bunu rahatlıkla görüyoruz. Ve bir takım para hareketleri var ve çok ilginç bir şekilde bunun spora yansımaları var. Mesela ABD hani son nispeten çıkmış gibi gözüküyor değil mi? Ve ekonomik darboğazdan ama yani 3-4 yıldır bir sıkıntı olduğu mevcut. Mesela spora yansıması nedir? 4 profesyonel ligin ikisinde toplu iş sözleşmeleri yenilenmeyince lokata gitti kulüp sahipleri. Mesela Amerikan futbolu birincisi. Mart ayından beri lokattaydı. 10 gün önce sona erdi lokat. Ve işte oyuncular kamplara döndüler. Oyuncular ve kulüpler arasındaki sözleşmeye vesaire tüm işlemlere devam edilebiliyor ama sezonluk 9 milyar dolar. Bir sezonluk 9 milyarlık dolarlık ekonomiyle dünyanın en büyük ligi olan NFL, yani ulusal futbol ligi Amerika'daki, Amerikan futbolundan bahsediyorum. Ciddi bir sıkıntı yaşadı 5 ay boyunca. Yani günlük kaybının işte 30 milyon dolar olduğu söyleniyordu, iş kaybını. Çünkü sadece ligin kazandığı para değil, bunun buna çevresindeki işler var. İşte maçların yapıldığı stadyum işlerindeki satışlar vesaire, işte oradaki esnafın yaptığı iş. Maçların izlendiği işte spor barlarından yiyecek satışlarına kadar türlü türlü iş söz konusuydu. İkinci lokat basketbol ligi NBA'de devreye girdi. Ne kadar oldu? Şu an Ağustos'un 12'sindeyiz. İşte herhalde 6 haftadır falan bir lokat söz konusu. Temmuz başından beri. Ne yeni seçilen oyuncular, Türk oyuncu Enes Kanter gibi sözleşme imzalıyor. Serbest oyuncular sözleşme uzatamıyor. Salonlara, kulüplere oyuncu alınmıyor. Böyle bir durum söz konusu. Ve bu sezondan böyle umut, hani bir %50 kesilmiş gibi dünyanın en iyi basketbolcuları hani boş kalmamak için, yani birincisi sezonu parasız geçirmemek, ikincisi de tabii şey olmamak için, formlarını kaybetmemek için dünyanın çeşitli yerlerinde takım arıyorlar. Hani Türkiye'de gelmeleri bazen söz konusu. Hatta birkaç Avrupalı oyuncu uzun vadeli sözleşme imzaladı. Efes Pilsen'le Galatasaray'la. Ersun Yasova Efes Pilsen'le anlaştı ama mesela Kobe Bryant söz konusu. Kobe Bryant konuşuluyordu. Evet, artık evet. O da daha neler dedirtecek kadar. Herhalde son, yani Michael Jordan'dan sonraki dönemin en iyi, en sükseli oyuncusu. Evet. Bilemediniz ikincisi, üçüncüsü neyse. Yani en işte baba 2-3 oyuncudan biri. Beşiktaş'a gelmesi, bir herhalde THY'ye bağlantısıyla Beşiktaş'a gelmesinden bahsediliyordu. Ben pek ihtimal vermiyordum. İşte Beşiktaş galiba aylık 400 bin dolar mı öneriyor kendisine? 500 bin euro pardon. Şimdi Çin'den bir teklif gelmiş. 2 milyon euro aylık. Aylık alacağı para. Yani 4 ay kalsa 8 milyon. Üstelik bu paraları muhtemelen vergisiz olacaklar. Çünkü ABD'de eyaletlere göre değişen vergiler söz konusu. Hani bu yurt dışına aldıkları parayı nasıl beyan edecekler bilmiyorum tabii. Oradaki hani gelir vergisi idaresine ama yani Hidayet Türkoğlu'yla konuştuğumda yani hem yaşadıkları eyalette oranı, işte o eyaletteki kanunlara göre gelir vergisi oranı neyse ona göre vergi verdikten, hem de bir de çok sık seyahat ettikleri için seyahat vergisi verdiklerini söylüyordu. İşte hani herhalde %25 ile 35 arasında değişen oranları var. Gelir vergisi oranları. Yani o ABD'de duyduğumuz yıllık sözleşme bedelleri vergiler çıktıktan sonra düşüyor tabii. Şimdi Avrupa'da, Çin'de falan Türkiye'de mesela daha vergisiz gelir peşinde ama 2 milyon euro müthiş bir para yani. Kobe için. Hem işte Çin, çünkü NBA'in Çin'de bir ligi var. Zaten kurulan bir lig var. Şimdi neredeyse bir fırsatçılık yapıp hani Amerika'da oynayan oyuncuları Çin'e götürüp bir de orada basketbolu parlatma hamlesi olabilir bu. Zaten Çin'in de milli sporu sayılıyor aslında. Öteden beri çok meraklı oldukları bir spor dalı, en gözde spor dalıymış. Fakat biz bunu Kobe Bryant'ı kaptırmayız Beşiktaş'tan. Varyag'ı geri alırız. Ya tabii şey de komik. Çin'de nasıl bir gelir gider var tam kestiremiyorum basketboldan. Muhtemelen televizyonlar, ilgi vardır. Hani yeni yeni serpildiği için basketbol bahsediliyordur ama şimdi Türkiye'de hani 2 milyonu bıraktım. Aylık 100 bin euroyu bile finanse edecek yapınız yok sizin. Hani Beşiktaş'ın sponsoru yok yeni sezonda. Hani tek oyunculuk bir anlaşma mı yapacaklar? Hani böyle oyuncular peşinde. Anlaşılmaz bir durum. Hani buna dair şey mi yapacaksınız? Her maçınızı 10 bin kişi oynayıp bilet mi satacaksınız? Gayet şüpheli bir durum. Hani bir başka yani 2 milyon yorulanmışken mesela futbolda ilginç bir yansıması oldu. Inter'in dünyaca ünlü Cameron'un golcüsü Samareto Barcelona'da oynadı. Inter'de iki kere üçleme yaptı bu iki takımda. İki ayrı üçleme yaptı. Dağıstan takımıydı değil mi? Anji Maçkale. Yıllık 20 milyon euroluk bir teklif yaptı Eto'ya. Yani Inter dedi ki satın bizi. Eto'ya da biz yılda 20 milyon euro vereceğiz. Dünyada en fazla parayı Cristiano Ronaldo falan alıyor. İşte 13-14 milyon euro. Hani ücra yerdeki bir şey takımı. Mohaçkale öyle mi? Mohaçkale. Dağıstan takımı. Diyor ki biz bir önce yılda 20 milyon ödeyeceğiz. Ama ücra yer falan işte bayağı bir Rusya'daki oligarklar meselesi geliyor. İşte demin bahsettiğim zaten o garip para hareketleri yani. Bir takım yerlerde büyük sıkıntı çekilirken öbür yerlerde hani herhangi bir kişiye dünya üzerinde zaten 20 milyon verilmesi hani garip buluyorum. Yani futboldaki gelen ücretlerde çok garip düzeylere çıktı ama hani futbolun mantığının da şu anda geldiği mantığın da üzerinde bir mantıkta para bu. Hani 20 milyon euro hani gelir ne? Kim izleyecek? Hani muhtemelen bilet fiyatları herhalde 2 euro falandır orada. Normal bilet fiyatları. Tamamen işte oligarkın oradaki işte eşraf değil mi? Eşraf. Yerel seçkinlerin şey yapalım hani bir siyasi ve ekonomik prestij kazanmak için yaptığı bir hamle. Yoksa mantığı bir mantık aramak mümkün değil. Geçenlerde yeniden tedavüle soktuğunu gördüm. Robert Fisk'in soktuğu bir terim vardır. Bread and circus dedikleri ekmek ve sirk. Biraz da buna benzer bir hal almış anlaşılan. Bu Mohaçkale nereden çıktı? Evet yani daha önce hani şey haldeyken mütevazi halindeyken Avrupa kupalarını oynamıştı. Hatta böyle hani Kafkasya karışık olduğu için oraya takımlar gitmek istemez. Maçlar tarafsız sayı alınır. İlginçtir. O bölgenin takımlarından biri de Beşiktaş eşleşti biliyorsunuz. Kuzey Osetya takımı Alanya Vladikavkaz'la. Evet. Şeyde eğer oynayabilirse Avrupa Ligi eleme maçı oynayacak. Çünkü şeyi bilmiyoruz. Hala Türk takımlarının akıbetini yani Türkiye'de ve Avrupa'da ne olacak bilmiyoruz. Ve oradan da ona geçelim istersen. Bugün NTV MSNBC'de bir haber gördüm. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar yönetim kurulunu pazartesi saat 17'de toplantıya çağırdı. Ama iddialara göre federasyon ligden düşürme ve puan silme konusunda mahkeme kararını bekleyecekmiş. Yani düşürme ya da puan silme olmayacakmış. Bu evet. Vatan'da ben Tayfun Bayındır imzalı okudum haberi. Yani bir tek onu ulaştı bilmiyorum. Hani Milliyet ve Radikal'de mesela varsa gözümden kaçtı. NTV'ye mesela bir site o da almış olabilir. Bu tamamen bir sorumluluğu üzerinden atma bir kere. Evet. Hani şeyi bekleyelim. 3 yıl sonuç, sonra sonuçlanırsa ne olacak? daha iddianameyi bekleyelim mi diyor. Evet, yani iddianame mahkeme kararını hatta. Mahkeme kararı 2015'te alınırsa ne olacak? Yani bu çok garip bir. Bu tamamen biz karar veremiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı yani bir takım hürriyetin istemiyoruz zaten karar vermek. Hürriyetin haberiymiş bu. Evet. Öyle diyor yani TV. Yani etik kurulu. Muhtemelen birkaç kaynak birden ulaştı ben. Evet. Vatandakini gördüm Tayfun Bayındır imzasıyla. Bu şey yani biz veremeyeceğiz. Bir şekilde biraz üzerimizden atalım sorumluluğu demek. Yani bu hiç anlaşılmayacak bir şey bu. Yani bir spor disiplini kurup ayrı bir karar vereceksin. Çünkü öbür tarafta bir ceza davası görülüyor. Daha doğrusu bir organize suç davası. Suçsuz da çıkabilirler orada. Ama sportif açıdan bir sorun bulabilirsiniz siz. Yani eldeki şeylerle, verilerle. Aynı teknikle karar vermeyeceksiniz. Hatta bu sezonu dondurup Avrupa Kupası'na takım geçen sezonu dondurup Avrupa Kupası'na takım göndermeyelim. Yani Avrupa Kupası'nda kupalarındaki Türk takımlarını geri mi çekecekler onu şey yapamadım. Ha, bu vatandaki haberde de öyle görünüyor işte. Sezonu dondurmak 2010-2011 sezonunu ve bu nedenle böylece Avrupa kupalarına da hiçbir takımın gönderilmemesi gibi bir karar da alınıp ligden düşürme ve puan silme konusundaysa mahkeme kararı beklenecek diyor. Bu tabii akıl almaz bir kaos yaratacaktır tabii şüphesiz yani. Tabii bir yani şey olacak hani bu federasyon başka bir kritik konuda da yani bunlar karar veremiyorlar işte bu kadar çapı bu kadar. Diyecek bir sürü kişi. Bir de hani şu mesela bu hafta İtalya'da ve Yunanistan'da bir takım kararlar açıklandı. İtalya'da büyükleri değil, bu sefer küçükleri ilgilendiren şeyler vardı, kararlar. Bir takım puan silme cezaları düşürüldü işte Atalanta vesaire puan cezaları. Yunanistan'daki durum ilginç. Olympiakos Volu ve Kavali'yi lige geri aldı. Yunanistan futbolunun tahkim kurulu. Ve federasyon yani Yunan Futbol Federasyonu küme düşürmeye kararı almıştı. Düşürmüştü. Takımlar itiraz ettiler. Futbol Federasyonu'nun tahkim kurulu takımları lige geri aldı. Ve galiba puan cezasıyla devam edecekler. Evet, birisi eksi 10, birisi eksi 10, birisi de eksi 8 puanla. Fakat bugün gene nerede tarafta gördüğüme göre UEFA Volu kulübünü 5 yıl Avrupa'dan men etmiş. Evet evet tabii. Yani UEFA o bugünkü kararı beklemeden cuma değil çarşamba günü toplanır akşam beklenen bir karardı. Yani önceden sızmış zaten karar çünkü Olympiakos Volu'nun Avrupa Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain karşımıza Volu'nun elediği Lüksemburg takımı çıkacak diye Lüksemburg'da otel aramaya başlamış. Daha salıdan itibaren hafta başına itibaren. Lüksemburg'daki işte stadın bir tane öyle büyük stad var Josip Bartel stadı işte stadın uygunluğu uygun olmadığı şey yapılmış Lüksemburg takımı tarafından UEFA ihraç etti. Yani, hani oradan bir itiraz gelir mi spor tahkim mahkemesine bilmiyorum ama hani çok şaşırtıcı bir karar değil UEFA tarafından. Evet, bu karara diğer Yunan kulüpleri de aslında itiraz etmişler değil mi? Yani şimdi bunlar bir de ufak takımlar olduğu için sorgulananlar Olympiakos yani asıl büyük Olympiakos, Panathinaikos, AEK falan değil. O yüzden bu kulüpler bu sefer federasyona yükleniyorlar. İşte basiretsiz federasyon diye. Kendileri işin içinde olmayınca tabii federasyonu sopalamak da daha kolay. Daha kolay. Onların biri olsaydı zaten orada da iş büyüyecekti hani. Evet, müthiş bir şey. İtalya'da nasıl bağlandı mesele? Orada da tabii ufaklar var. Ben puan cezalarıyla genelde tabii bir takım oyunculara verilen şeylerle kişiler cezalı. Çok sayıda eski hani biraz çaptan düşmüş eski oyuncular cezalılar orada. Ömür boyu men var galiba. Birkaç tane. İşte takımlara veren puan cezaları var. Hani bir orta yolla idare etti orada da federasyon. Evet. Yani ama hani şeyleri soruşturmayı yapıp şeyi veriyor federasyonlar. Gerekli yaptırımları uyguluyorlar. Yani bir karar almama diye bir söz konusu değil. Ha, beğenilmiyor karar mesela. Ama bir karar almış oluyorlar. Şimdi hani belki ilgileri erteleme zaman kazanmak için iyiydi. Ama yine böyle topu ortada bırakacaksa Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. çok bir faydası yok demektir bunun. Herhalde ben aynı hiç bu olay olmamış gibi ligler başlayacak ki öyle anlıyorum ben. Evet. Bu şeyden. O zaman seyirciler de ve taraftarlar da ilginç bir durumda kalacaklardı. Her maç için bu maçta şike var mı yok mu tartışmaları ayrı bir lezzet ve zevk katacaktı herhalde. Onunla da ayrı bahis oynansa mesela. Ayrı bahis evet. Tabii ikili. İlginç olabilirdi yani. Peki bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Bugün yalnız tarafta olan bir haber var. Kerem Altan'ın haberi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine istediğini seç. Mahmut mu olsun, Mehmet Ali mi şeklinde konuştuğunu anlatmış. Bu şüpheli Aziz Yıldırım'ın ifadesidir diye belgesiyle yer alıyor. Buna ne diyorsun? Bu da spor programının bir parçası herhalde. Evet tabii. Sakıncası yok. Yani federasyon senindir. Sen seç. Değil mi zaten? Hani evet. Saflar paylaşılmış. Şeye pek gerek yok. Hani işte onun için ben diyorum seçime falan pek gerek yok diye. Bu tip şeylerde. Atamayla olsun eskisi gibi. Değil mi? Zaten şeyin Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun oluşumu şeyli hiç adil değil. Yani hani konuştuk bunu. Yani sadece profesyonel kulüpler temsil ediliyor. Türkiye'de 350 bin lisanslı futbolcu var. Sadece işte 3-4 binini temsil eden organizasyonların oy kullanabildiği, söz sahibi olduğu bir kurum. Garip bir şekilde. Yani Profesyonel Futbol Federasyonu sanki. Evet. Yani bütün şeyi de fotokopisiyle falan koymuş. Çok ilginç. Yani Aziz'in Türkmenistan'a gidip geldiğini belirterek ne yapıyor federasyonumuz dediği, Mümtaz'ın bekliyor son günlerini yaşıyor işte dediği, Aziz'in ben ulan başbakana gittiğimde o Mahmut'un seçiminde adam bana iki tane şey söyledi. Kimi istiyorsan onu söyle dedi. Mehmet Ali Aydınlar mı olsun dedi, Mahmut mu dedi dediği, Mümtaz'ın o yemeğin sizinle alakası yok. O yemek Levent'le alakalı tamamen. Bir şey yapmıyor Levent ama bütün herkes Levent'e düşman dediği, Aziz'in oğlum benim yanımda olsun millet düşman olsun. Ben şunu sana söyleyeyim bil. Benim söylemediğim adam ne başkan olur ne bilmem ne olur. Onu bilin yani dediği tespit edilmiştir diyor. Başka şeyler de var ama orayı atladım biplememek için. Yani tam satranç tahtasındaki vezirden de öte bir konumda değil mi? Evet. Hani onu seçtiririm. Zaten fiyat alıyoruz başkanlık seçim önce süreci. Aziz Yıldırım'ın desteklediği söylenen Göksel Gümüştay ismi çıkmıştı. Sonra diğer büyük kulüpler buna yanaşmayınca işte Aydınlar'ın ismi çıktı orada ortaya. Orada şöyle konuşmuştuk. Hani hem bir Fenerbahçeli seçildi hem de Aziz Yıldırım potansiyel bir kulüp içinde potansiyel bir başkan adayından kurtulmuş oldu böylece. Evet, bu işin tabii Fenerbahçe ve daha doğrusu Fenerbahçe Başkanlığı Aziz Yıldırım tarafı ama öte yandan dediği doğru ise Başbakan'ın da pek bu konulara karışmaması gereken bir konumdaki Başbakan'ın da bayağı müdahil olduğu gibi bir sonuç çıkacak. Yani şöyle Mehmet Ali Aydın'ın isminin ortaya çıkışı zaten. Başbakanla kimin yaptığı sohbet hani şey var tabi milletvekili seçimleri öncesi şeyler var propaganda dönemi toplantılar Gaziantep'teki bir seçim gezisi sırasında oluyor Muhammed'in Mehmet Ali Aydınlar diyorlar ha iyi iyi falan diyor öyle bir onay veriyor zaten yani ondan geçmeden aday olmuş birisi söz konusu değil Futbol Federasyonu seçimlerinde. Ama normalde Futbol Federasyonu'na ayrı özel bir yapı olduğunu biliyoruz. Biz rahat olalım gerçi ama bu konuları da hazmedelim ama yani 30 Nisan tarihli telefon görüşmesinde resmen başbakanla görüştüm. Bana kimi istiyorsun diye sordu. Benim istemediğim adam başkan olamaz şeklindeki sözleri polis tutanağına girmiş durumda. Çok ilginç doğrusu. Şaşırtıcı değil ama. Şaşırtıcı değil ama ilginç evet. Bunu evet, evet. Belgeyi de basmışlar çünkü. Tutanağı yani. Bakalım şimdi başbakan da herhalde bir şey söyleyecektir bu konuda. Evet o çok çok fazla konuşmadı yani bu 3 Temmuz'dan beri Türkiye'ye yönelik operasyon başladığından beri hani geçen haftaya da 10 gün oldu. Hani Fenerbahçeliğimi ön plana çıkarma süreç devam edecek gibi bir açıklama yapmıştı. Genelde sessiz kaldı bu konuda. Böyle bir durum. Bir de şeye değinelim istedim. En başta konuştuk. Arda Turan İspanya'ya gidiyor ama orada grev söz konusu diye. Hani futbol etrafına dönen karışıkların bir kısmı İngiltere'deki şeyler yüzünden, eylemler yüzünden, örneğin ligin ilk hafta maçları oynayacak bu hafta. Kuzey Londra'daki Tottenham Everton maçı iptal oldu, ertelendi. Evet. Daha doğrusu iptal olmadı, ertelendi. Yani tam şeylerin olduğu, yani eylemlerin göbeğindeki semt tabii. Futbol Federasyonu ve herhalde İngiliz Emniyeti uygun bulmadı maçın oynanması en azından bu hafta için. İspanya'daki durum ise şöyle. Şimdi tabii İspanya Ligi ekonomik olarak hep büyüyor, gözüküyor, parlak. İşte dünyanın en iyi oyuncuları oynuyor. Belki bu konuda İngiltere Ligi'nden de önde. Yani iki oyuncunun özellikle Cristiano Ronaldo ve Messi'nin temsil ettiği bir yükseliş bu. İşte süper yıldızlar İspanya'da. Ama biz orada tabii hep vitrinin en önündeki iki şeyi görüyoruz, takımı. Yani Barcelona ve Real Madrid'i. Dünyanın en zengin iki takımı. Yani hem şey olarak sahadaki futbolcular açısından, sportif olarak, hem de ekonomik olarak en zengin iki takım. Ama gerisi tam öyle değil. Özellikle büyük bir ekonomik dengesizlik de var galiba. Müthiş, müthiş. Yani şöyle, herhalde tek ülke kaldı değil mi? Şey bilmiyorum tabii. Hani 5 büyük ülkeden bahsedersek Avrupa futbolunun, işte İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye, Hollanda öyle. Hani bir alt kıdemi ülkeler. Yani bu büyük ve büyük çelikler arasında yayın haklarını merkezi sistemle pazarlamayan tek ülke. Her takım, her koyun kendi bacağından suluyor orada. Kendi pazarlığını yapıyor. Tabii bu iki büyük için büyük avantaj. Ve büyük bir güç de vermiş olduğu anlaşılıyor bu zenginliğin. Tabii bu iki bir dengesizlik. Yani evet. Şöyle rakam. Barcelona ve Real Madrid 150 milyon euro alıyorlar. 150'şer milyon alıyorlar yılda. 140-150. Mesela Malaga 7 milyon alıyor. Yani 20 kat falan. Evet. Peki şimdi buradaki bu itiraz ve liglerin askıya alınması neden oldu? Nasıl onun mekanizması? Şöyle tabii, bu bir dengesiz. Yani Valencia, Atletico Madrid gibi kulüplerde de sorun var. Hani bir alt kademedeki büyükçelerde de. Küçükler iyice sorunlu. Son yıllarda sık sık oldu. Oyuncuların parasını aylarca ödeyemeyen takımlar, oyuncular sahada protesto yapıyorlar. Yani bir sürü alacaklı oyuncu var. Ve özellikle ligin önde gelen oyuncuları, Real Madrid kalecisi Casillas, Xabi Alonso vesaire gibi oyuncuların bulunduğu grup, İspanya Futbolcular Birliği'nin sözcüleri bir açıklama yapıyorlar. Haklarımız korunmazsa çıkmıyoruz biz maçlara ve iki hafta bunu uygulayacağız. Maçlara çıkmayacağız. Gelecek haftasını ve sonraki hafta sanıyorum. Yani ayın 20 ve 27'si herhalde İspanya Ligi'nin ilk iki haftası. Maçlara çıkmayacağız. Görürsünüz, bu kararı uygulayacağız dediler. Ya dünya önceki gün yaptıkları açıklamayla. İddialı bir açıklama. Yani keşke arkasında dursalar. İşte bunun sebebi de futboldaki yani bu işte şikaye de gelen konu zaten. Ödemeler sisteminin kontrol altında olmaması tabii. Yani gayet orada kayıt dışı, kontrol dışı bir sistem var. Kontrol mekanizması yok. Fransa ve Almanya hariç. İngiltere'de de biraz var ama yani orada böyle bir garip sistem, çok borçlu kulüpler var tabii. Hani kontrol altında bir borçlanma var. Fransa ve Almanya zaten borçlanamazsınız. Ama İtalya, İspanya durum fena. Türkiye'de bilmiyoruz. Yani kulüplerin şeyleri, defterleri inceleniyor. Bazılarının defterleri bile yok falan. Yani böyle garip bir durum. Yani bu incelemenin yapıldığını biliyorum çünkü Türkiye'de. Yani bakkal defteri gibi defter çıkarmış bazı kulüpler. Yani 15 milyon euroluk bütçesi ve harcaması var. Öyle 300-500 bin euro değil. Yani en kötü takımın bile öyle bir bütçesi var. Sabit kalemle yazmışlar değil mi böyle? Tükürükleyip mavi mavi. Yani öyle şeyler çıkmış. Yani bazı kulüplerde düzgün ama bazılarında sorunlu. İşte yani öyle bir bilanço tutulduysa, nereye harcama yapıldığını, nereden gelir elde edildiğini tespit etmek zor tabii. Böyle bir sistem söz konusu. İspanya'da da benzer bir sorun var. İşte gelir gider dengesiz olan bir sürü takım var. Barcelona'lı bir muhasebe profesörü son yıllarda böyle bir çalışma yapıyor ve İspanyol birincilik takımlarının 3,5 milyar euroyu geçen borcu olduğunu toplam kümülatif ortaya koymuştu. 3,5 milyar avro öyle mi? Evet. Yani orada da sistemin çökmüş olduğunu zaten Indignados hareketinden 15 Mayıs ve diğer hareketlerden gayet iyi biliyoruz. Meydanlarda bunların hepsi söyleniyordu. Müthiş bir çürüme ve çöküntüyü ifade ediyorlardı. Oyuncuların da bir kısmı buna katılmaları ilginç doğrusu. Yani tabii şeyin ne kadar küreselleşti, uluslararasılaştıysa futbol yani ulusal ekonomiden tamamen koparmak mümkün değil. Barcelona, Real Madrid belki koparırlar. Çünkü ona küresel iki takım. Hani asıl gelirlerini hala İspanya'dan kazanıyorlar. Ama hani büyük bir gelir düşüşü olsa da İspanyol gelirlerinde kompanse edecek bir şeyleri var. Bunun için işte Asya'ya seyahat ediyor, Çin'de maç oynuyor vesaire. Ama bu durum hiç söz konusu değil yani. Sevilla için, Real Betis için, hatta Atletico Madrid için söz konusu değil. Ciddi sıkıntı çekerler. Arda da böyle bir gider gitmez orada belki bir dayanışmanın içinde bulacak kendisini. İlginçtir. Peki Türkiye'de hiç olmayan bir şey tabii. Yani çağrıları vardı ama pek işte kale alınmadı. İşte Metin Kurt falan tarafından sürdürülen. Evet, Arda'ya mı yapılan çağrı? Yok yani profesyonel futbolcuların geneline. Evet. Arda bu sıralarda Fatih Hoca'yla vedalaşma tartışmalarına girdiği için tabii, pek ilgilenmeyebilir. Metin Kurt hani 40 yıldır bu işi çabalayan birisi ama futbolun içinde değil tabii dışında birisi. Yani futbolun içindekilerin şey olması lazım Barak. Yani çıkacak oynayan hatta büyük takımlarda oynayan 8-10 oyuncu çıkacak ve diyecek ki böyle Profesyonel Futbolcular Derneği çok pasif durumda, atıl durumda. Biz canlandırıyoruz. Sadece kendi değil, tüm meslektaşlarımızın haklarını koruyacağız vesaire. Yani bizim kurt bir işte dernek kurabilir. Galiba sendika kurdular hatta. Ya da kuruma kendiler ama bunun içinde değil Metin Kurt. Evet. Yani çok sınırlı olur. Peki maalesef. Bunlar galiba süreyi de bitirdik. Evet. Haftaya yokuz Açık Gazete tatilde. Ondan sonra da zaten gayet hareketli bir gündemle tekrar beraber olacağımız anlaşılıyor. Harika. Size de çok tüm dinleyicilere iyi tatiller diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete'nin de sonu. Bu haftanın son Açık Gazetesi'ydi. Önümüzdeki haftada yok Açık Gazete tatilde. Müzik ve kendi seslerimizi de kısmen bırakmış olacağız ama yok. Giderken de size Hit the Road Jack adlı parçayı çalalım, yola vuralım biz de. Gerçi Hit the Road Jack adlı parçada biraz da mabadine tekme atılanlar var. Biz öyle gitmiyoruz. Biz kendim isteğimizle gidiyoruz, yola vuruyoruz. Hit the Road Jack'i çalmamızın sebebi de bu çok önemli parçayı Ray Charles'ın dan biliyoruz ama asıl bestecisi Percy Mayfield. Pek çok önemli şarkının da yazarı, aynı zamanda kendisi de şarkıcı ama en ünlü şarkılarından biri olan Hit the Road Jack'le de bitiriyoruz işi. Percy Mayfield bugün doğmuştu, 12 Ağustos 1920'de. 1984'te de hayata veda etmişti. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.